Ben bir Yakup idim, kendi halimde yar yar yar. Ben bir Yakup idim, kendi halimde yar yar yar. Mevlam'ın kelamı vardı dilim. Mevlam'ın kelamı vardı dilimde. Yusuf'u gayb ettim Kenan ilinde yar yar yar. Yusuf'u gayb ettim Kenan ilinde yar yar yar. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Gitti de gelmedi, vah yavrum diyor. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Gitti de gelmedi, vah yavrum diyor. Yusuf'u getirdiler ölüm kastine yar yar yar. Yusuf'u getirdiler ölüm kastine yar yar yar. Attılar kuyuya başı üstüne. Attılar kuyuya başı üstüne. İhlas ile çıktı suyun yüzüne yar yar yar. İhlas ile çıktı suyun yüzüne yar yar yar. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Gitti de gelmedi, vah yavrum diyor. Ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Gitti de gelmedi, vah yavrum. Cem olup geldiler. Kenan'ın kurdu yar yar yar. Cem olup geldiler. Kenan'ın kurdu yar yar yar. Biz yemedik diye içtiler andı. Biz yemedik diye içtiler andı. Yakup'un feryadı arşada yandı. Yar yar yar, Yakup'un feryadı arşada yandı. Yar yar yar, ağlar Yakup ağlar, Yusuf'um diyor. Gitti de gelmedi mah yavrum. Yusuf'um diyor. Gitti.